فشيرين زان ورزو سودا کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق دجون ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق ددن ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی خدای راکوی دسر عوض کی جندن ابدی خدای راکوی دسر عوض کی جندن ابدی نبا پسر ولس پما کرو ستڑی فانی دنیا گئی نبیا پسر ولس پما کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق دجون ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی پشیرین زان ورزو سودا کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق ددن ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی دس بابرت تیار اکڑی دازیر وشو دس بابرت تیار اکڑی دازیر وشو پدی خوخی پدی خندا کرو ستڑی فانی دنیا گئی پدی خوخی پدی خندا کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق ددن ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی پشیرین زان ورزو سودا کرو ستڑی فانی دنیا گئی خوارو چه حق دجون ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی دیر خوخین پجامو کی حس نزائیگو خوخین پجامو کی حس نزائیگو انتظار دیر تاو بالا کرو ستڑی فانی دنیا گئی انتظار دیر تاو بالا کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق ددن ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی پشیرین زان ورزو سودا کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق دجون ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق ددن ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی داورز کو منگا پزار ایول خدای غفتا داورز کو منگا پزار ایول خدای غفتا اس دبری رب تا دعا کرو ستڑی فانی دنیا گئی اس دبری رب تا دعا کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق دجون ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی پشیرین زان ورزو سودا کرو ستڑی فانی دنیا گئی پشیرین زان ورزو سودا کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق دجون ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی غارو چه حق ددن ادا کرو ستڑی فانی دنیا گئی دجون لٹولوش پوداش پدال خوند ڈکا دج ژوند له ټولو شپو دا شپه ده له خونده ډکه دا شپه به تا سره سبا کړو ستړي فاني دنیا گئی دا شپه به تا سره سبا کړو ستړي فاني دنیا گئی غواړو چې حق د ژوند ادا کړو ستړي فاني دنیا گئی په شیرین ځان ورزو سودا کړو ستړي فاني دنیا گئی غواړو چې حق د ژوند ادا کړو ستړي فاني دنیا گئی د جاه جلا د خط او خال نه د ښکلي حق دین د جاه جلال د خط او خال نه د ښکلي حق دین عشق له هر څه بې پروا کړو ستړي فاني دنیا گئی عشق له هر څه بې پروا کړو ستړي فاني دنیا گئی غواړو چې حق د ژوند ادا کړو ستړي فاني دنیا گئی په شیرین ځان ورزو سودا کړو ستړي فاني دنیا گئی غواړو چې حق د ژوند ادا کړو ستړي فاني دنیا گئی کپ شاعر قلمی نکړل ود زړونه وی کپ شاعر قلمی نکړل ود زړونه وی بیا بګیلال عبد الله کو ستړي فاني دنیا گئی بیا بګیلال عبد الله کو ستړي فاني دنیا گئی غواړو چې حق د ژوند ادا کړو ستړي فاني دنیا گئی په شیرین ځان ورزو سودا کړو ستړي فاني دنیا گئی غواړو چې حق د دین ادا کړو ستړي فاني دنیا گئی غواړو چې حق د دین ادا کړو ستړي فاني دنیا گئی غواړو چې حق د دین ادا کړو ستړي فاني